منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. kutokana nayo tumekuumbeni na humo tunakurudisheni na kutoka humo tutakutoeni mara nyingine. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Na hakika tulimuonyesha ishara zetu zote, lakini alikadhibisha na akakataa. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Akasema, ewe Musa, hivyo umetujia kututoa katika nchi yetu kwa uchawi wako. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Basi sisi hakika tutakuletea uchawi kama huo, basi weka miadi baina yetu na wewe ambayo tusivunje sisi wala wewe mahali patapokuwa sawa. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أكسما ميادي ينو نسيكو يسيكوكو نواتو وكسانيو كبلا يا ظهوري. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. بس فرعوني أكارودي ناكتنغنيزا حيلاياكي كيشا أكاليا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى akamwambia, ole wenu msimzulie Mwenyezi Mungu uongo asije akakufutilie ni mbali kwa adhabu na mwenye kuzua lazima ashindwe. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Basi wakazozana kwa shauri yao wenyewe kwa wenyewe na wakanongona kwa siri. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Wakasema, hakika hawa wawili ni wachawi, wanataka kukutoeni katika nchi yenu kwa uchawi wao, na waondoe mila zenu zilizobora kabisa. Fa ajmi'u kaidakum thumma tu saffa, wakad aflaha al-yawma man ista'la. Kwa hivyo kusanyeni hila zenu zote, kisha mfike kwa kujipanga safu, na kwa yakini atafuzu kweli kweli leo atakayeshinda. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وكسيما ايوه موسى جي utatupa wewe au tutakuwa sisi wa kwanza kutupa. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Akasema, bali tupeni nyinyi, tahamaki kamba zao na fimbo zao zikaonekana mbele yake kwa uchawi wao huwa zinapiga mbio. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Basi Musa akaingia hofu nafsi yake. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Tukasema usikhofu, hakika wewe ndiye utakayeshinda. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Na kitupe kilicho katika mkono wako wa kulia, kitavimeza walivyoviunda. Hakika walivyounda ni hila za mchawi tu, na mchawi hafanikiwi popote afikapo. Fa ulqiya as-saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Basi wachawi wakaangushwa wanasujudu, wakasema, tumemwamini Mola mlezi wa Harun na Musa. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى Akasema, oh, mnamuamini kabla sija kupeni ruhusa? Hakika yeye ndiye mkubwa wenu aliyekufundisheni uchawi. Basi kwa yakini, nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha. Na nitakutundikeni misalabani katika vigogo vya mitende. Na hapo kwa yakini mtajua ni nani katika sisi aliye mkali wa kuadhibu na kuiendeleza adhabu yake. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wal-ladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya. Wakasema, tukukhiari wewe kuliko ishara waziwazi zilizotujia na kuliko yule aliyetumba, basi hukumu utavihukumu, kwani wewe una hukumu haya ya maisha ya duniani tu. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Hakika sisi tumemwamini Mola wetu mlezi ili atusamee makosa yetu na uchawi uliotulazimisha kufanya, na Mwenyezi Mungu ndiye mbora na mwenye kudumu zaidi. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Hakika atamjia Mola wake mlezi na yeye ni mkhalifu, basi kwa yakini yake huyo ni Jahannam, hafi humo wala haishi. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Na atakaye mjia naye ni muumini aliyetenda mema, basi hao ndiyo wenye vyeo vya juu. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Bustani za milele zipitazo mito kati yake wadumu humo, na hayo ni malipo ya mwenye kujitakasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Na kutokana na udongo wa ardhi hii ndio Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu na dhuria zake. Na humo ndio anawarudisha baada ya kufa kwa ajili ya kusitiri mili yao, na kutoka humo atawatoa tena kuwafufua na kuwalipa kwa waliyotenda. Na hakika sisi kwa kupitia kwa Musa tulimuonyesha Firauni miujiza ya dhahiri ya kuunga mkono ujumbe wa Musa na ukweli wake kwa yote aliyosimulia kutokana na Mwenyezi Mungu na athari ya uwezo wake. Juu ya hayo, Firauni alishikilia ukafiri wake, akayakadhibisha yote hayo na akakataa kuyaamini. Firauni akamwambia Musa, "Je, umetujia upate kututoa katika nchi yetu ipate kuwa mikononi mwa watu wako kwa uchawi wako ulioulia watu? Basi sisi tutauvunja huo uchawi wako. Weka miadi baina yetu na wewe, tukutane wala tusitilafiane." Musa akawajibu, miadi yetu ni siku ya Idi yenu mnapojipamba, na watu wakusanyike kabla ya dhuhuri siku hiyo waone atayokuwa baina yetu na nyinyi. Firauni akaondoka na akashughulikia mambo mwenyewe. Akakusanya mipango yake na wakuu wa uchawi na zana za uchawi, kisha akahudhuria na yote hayo kwa mujibu wa miadi. Musa kawaambia kuwahadharisha maangamizo ya Mwenyezi Mungu na adhabu yake, na akawakataza wasizue uongo kwa kumdaiya uungu Firauni na kuwakadhibisha mitume wa Mwenyezi Mungu na kukaikataa miujiza. Na akawatisha kwamba Mwenyezi Mungu atawapatiliza kwa adhabu wakiendelea na hayo, na akatilia mkazo sana hasara ya mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu. Wakatishika na maonyo ya Musa, wakaingia kusemezana wao kwa wao wakivutana, na kila mmoja akitoa maoni yake juu ya aliyosema Musa. Wakawafikiana kwamba Musa na Haruni ni wachawi ambao wanafanya hila kutaka kuwatoa katika nchi yao kwa kuwapokonya madaraka yatoke mikononi mwao, na hayo ni kwa uchawi ili wana wa Israeli wapate ushindi na wawaharibie watu wa Firauni imani yao wanayoiona kuwa ni nzuri. Basi fanyeni njama zenu, muafikiane kila kimoja cha kumfanyia Musa, kisha mkusanye wateuliwa ili watazamaji waingiwe na kitisho kwa heba yao. Atakayefuzu leo basi ndio kashinda kweli. Wachawi walimkabili Musa kwa rai moja, na wakamkhiarisha kwa majivuno na kiburi waanze wao au waanze yeye kuonyesha ubingwa wake. Musa akasema, bali anze ni nyinyi. Basi wakazitupa kamba zao na fimbo zao, zikamdhihirikia Musa kwa uchawi kuwa zimegeuka nyoka zinakwenda. Musa akaingiwa na hofu kwa aliyoyaona kwa kuzugwa na uchawi, na kuona huenda watu wakadanganyika kwa uchawi wakadhani ni miujiza. Mwenyezi Mungu akamdiriki kwa upole akamwambia, usiogope kitu, wewe utaushinda tu leo huu potovu wao. Itupe hiyo fimbo ulionayo mkononi mwako wa kulia, ivimeze hivyo ulivyovizua kwa uchawi, kwani hayo walioyaunda ni mazonge tu ya uchawi, na hakika mchawi popote alipo hawezi kufuzu. Musa akaitupa fimbo yake, na hapo hakika ikageuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ikawa joka kubwa la kutisha, likavimeza vyote walivyounda wao. Wachawi walipouona muujiza huu mbio mbio wakasujudu kwa kuyakinika na ukweli wa Musa, huku wakisema, tumemuamini Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee, Mola mlezi wa Haruni na Musa, Mola mlezi wa kila kitu. Firauni akasema, vipi mnamuamini huyu bila ruhusa yangu? Hakika huyu ndiye mkubwa wenu aliyekufunzeni uchawi, wala kitendo chake hichi si muujiza kama mnavyodhani. Akawatishia kwa kusema, kwa yakini nitaikata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali, mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto na kadhalika, na hakika nitakubandikeni msalabani kwenye vigogo vya mitende, na hapo mtajua ni Mungu gani kati yetu aliyemkali zaidi na kudumu zaidi katika mateso, mimi au Mungu wa Musa. Wachawi wakasimama imara juu ya imani yao, na wakajibu vitisho vya Firauni kwa kauli yao, sisi hatuendelei na kubakia nawe katika ukafiri baada ya kuisha tumainikia aliyo ya kweli katika muujiza wa Musa, wala sisi hatutakuhiari wewe kuliko Mungu wa Musa ambaye ndiye aliyetumba. Basi wewe tenda utakavyo yatenda, madaraka yako hayapinduki maisha haya mafupi, kwani hakika sisi ni wenye kusimama juu ya imani kumwamini Mola wetu mlezi wa haki, ili atufutie madhambi yetu yaliyopita na atusamehe huku kushughulikiwa uchawi uliotulazimisha tujifunze na tufanye. Na Mola wetu mlezi ni mbora wa malipo kuliko wewe, akitiiwa na ufalme wake na uwezo wake kulipa unadumu zaidi kuliko wako. Hakika anayekufa katika ukafiri akakutana na Mwenyezi Mungu hali naye ni mkhalifu, basi malipo yake ni jahannamu, humo hafi akapumzika na adhabu, wala hawi hai wa maisha ya kustarehe na neema. Na mwenye kukutana na Mola wake mlezi na yumo katika imani na amali njema, basi huyo atakuwa na vyeo vya juu. Vyeo hivyo ni bustani za peponi za kudumu katika neema, baina miti yake inapita mito, na humo atadumu milele. Hayo ni malipo ya mwenye kuitakasa nafsi yake na ukafiri kwa kuijaza imani na utiifu baada ya ukafiri na maasi.